Book 2 واحد وتسعون نود و يك الجمل الجانبية باستخدام أن واحد جملات وابسته با ك يك ربما سيتحسن الطقس غداً فردا احتمالا هوا بهتر می شود. کیف عرفت هذا؟ از کجا این موضوع را می دانید؟ اعمل انه سیتحسن. امیدوارم که هوا بهتر بشود. سیأتی بکل تأکید. او یقینا می آید. هل هذا اکید؟ آیا این مسلم است؟ اعلم انه سیأتی. من میدانم که او می آید. سیتصل بالتأکید. او مطمئنن تلفن می کند. حقا؟ واقعا؟ اعتقد انه سیتصل. من فکر می کنم که او تلفن می کند. النبیت عتیق مؤکدن. این شراب یقیناً قدیمی است. اتعرف ذلك بالضبط؟ این را شما دقیقاً می دانید؟ اظن انه عتیق. من احتمال می دهم که شراب قدیمی است. مديرنا يبدو حسن المظهر. رئيس ما خوشتيب مي باشد. أترى هكذا؟ نظر شما اين است؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. به نظر من که او حتی بسیار خوشتيب است. لديه المدير صديقة بالتأكيد. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. اتعتقد ذلك حقا؟ واقعا چنین فکری می کنید؟ انه ممکن جدا ان لديه صديقه. خیلی احتمال دارد که او یک دوست دختر داشته باشد.